Dankjewel. Deze is een bijzonder voor al die kinderen die ze het land uit willen gooien. Dan zijn we natuurlijk van Bordicus tegen. En er is woensdag een demonstratie in Amsterdam Zuidoost. Vanwege de deportatie van het jongetje uit Armenië. Om 7 uur, ik weet niet of ze gewoon niet precies waar, maar je vindt het wel online. Dat was een nieuwsbericht op AT5 vandaag. Kom woensdag demonstreren tegen de deportaties. En kom verder ook in actie. Je gelooft het niet, de gegevens staan gewoon op AT5. Ja. Soms zit het ook wel eens mee. AT5 komt op een demonstratie aan. Goed hè? Buiten op de straat, waar ieder je verlaat. Weglopen en huilen, geen plekje om te schuilen. Liggen in een portiek, koud en alweer ziek. Niemand ziet wat je telt, zonder papieren. En dus word je geleerd. Zie maar dat je je redt als de staat zich tegen je keert. Ongedocumenteerd. En dus word je geleerd. Zie maar dat je je redt als de staat zich tegen je keert. We staan niet in de stad, nooit van de voedselbank. Bewijs maar dat je arm bent. Niemand geeft je een cent. Leven mag je niet, zodat niemand je ziet. Je bent altijd te duur, al is het je laatste uur. Ongedocumenteerd, en dus wordt je geleerd. Zie maar dat je je redt, als de staat zich tegen je keert. Ongedocumenteerd, en dus wordt je geleerd. Zie maar dat je je redt, als de staat zich tegen je keert. This is a public service announcement. Israel is a terrorist state. Say it loud, it's a terrorist state. Israel is a terrorist state. Fight them now before it's too late. Israel is a terrorist state. Say it loud, it's a terrorist state. Israel is a terrorist state. Fight them now before it's too late. No more Holocaust is what they say. So Israel is really great. It's been 76 years today since they put it down on Palestine's plate, claiming that they are in the right now, calling them the anti-Semite. The Western world has seen the light since their arms are fueling genocide. Limbs of people lying around. Mothers, doctors, show them all. No more medicine to be found. And feel the truth and make this call. Israel is a terrorist state. Say it loud, it's a terrorist state. Israel is a terrorist state. Fight them now before it's too late. Children, hostages, held in prisons. Targets of torture and isolation for decades on end and by the thousands. Israel is a civilized nation. Fences, walls, blockades for miles to protect the hate and colonization, eradicating all inside by famine and by dehydration. Who hears the cries behind the hollows of Zionist soldiers that feast on it all? Making videos, planting their colors, and feel the truth and make this. Israel is a terrorist state. Say it loud, it's a terrorist state. Israel is a terrorist state. Fight them now before it's too late.

and turn on my off. Cry the crocodile tears when you die. All we've ever do is take, turning people into slaves, turning slavery into profit, turning profit into property, into property for you and me. There is no reason to obey, living lives that lead to the grave. Let's be standing in our way, make a difference start today. Let's take no orders, let's beat the borders, let's cross the line, let's say no orders. Let's take no orders, let's beat the borders, let's cross the line, let's say no orders. Tussen deur en de post, lijken de sluiting zo kapot. Ja, want wat niet mag, dat kan nog steeds. niet mag, dat kan nog steeds. Krakengedoor! Wat niet mag, dat kan nog steeds. Krakengedoor in Amstelveen en overal. Wat niet mag, dat kan nog steeds. Ja, het gaat overal hoor. Wat niet mag, dat kan nog steeds. Van de terreinen, alles kan geklaagd. Wat niet mag, dat kan nog steeds. Krakengedoor! Dat kan nog steeds. Krakengedoor! Dat kan nog steeds. Krakengedoor! Dat kan nog steeds. Wet of geen wet, kraken gaat door. Wet of geen wet, kraken gaat door. Wet of geen wet, kraken gaat door. Wet of geen wet, kraken gaat door. Tot ziens bij de volgende krakenactie. Tot de volgende en bedankt en gefeliciteerd Krakenburg. Ja, Krakenburg nog vele jaren. Precies. Applausje voor Krakenburg. Tot ziens.